Jó reggelt kívánok, kedves nézőim! Csodálatos szombat délelőttöt, nem is reggelt kívánok mindenkinek. Folytatjuk ma reggel, ma délelőtt. Nekem még reggel van, még iszom a kávémat. Szóval, folytatjuk ma délelőtt a Daisy-t, amit nem is emlékszem pontosan, hogy mikor játszottunk utoljára, valamikor a múlt hét végén, hogyha emlékeim nem csalnak. És ugye, aki velem volt legutóbb, az tudja, hogy a legutóbbi adás, stream, játék során ugye a katonai bázison voltam, amikor bizony utolért egy gáztámadás, de szerencsére volt védőfelszerelésem, ettől függetlenül nem sikerült időben felvennem mindent, úgyhogy a karakter egy picit megsínylette, hogy bekerültünk a halálos gázfelhőbe, és azért jöttem el ugye ebbe a kórházba, hogy tudjak magamnak csinálni bloodbaget, a saját véremet tartalmazó kis csomagokat, ugyanis az volt a tapasztalat, hogy egy vértranszfúzióval lényegében lehet egy picit csökkenteni a gáztámadás negatív hatásait. Ugye, hogyha belélegezzük a gázt, akkor megbetegszik a karakter, vért hány, és ez nyilván akkor sem szűnik meg, hogyha sikerült ugye felszedni a gázvédelmi cuccot, és azt tapasztaltuk, hogyha sikerül időben szerezni, az, hogy sikerül időben egy ilyen vércserét végrehajtani a karakteren, akkor az konkrétan segít leküzdeni a fertőzést, a betegséget, úgyhogy azért vagyok most itt, hogy szépen szerezzek magamnak bloodbaget, vagy legalábbis hozzátartozó hozzávalókat, és egyet egyébként már készítettem magamnak korábban, úgyhogy alapvetően jók vagyunk. És most felveszem még ezt is, és elindulok egy másik kórház felé. Közben megérkezett mellém Oberon, aki ma reggel az átlagnál is hisztisebb, nem tudom, hogy mi van vele. Szóval elindulok most a karakterrel egy másik kórház felé, annak reményében, hogy még egy ilyen vértasakot tudok készíteni magamnak. Most Stari szoborban vagyok egyébként, és most elindulunk szépen Viborba, mert hogy ott van legközelebb még egy kórház. Azt elmesélem nektek egyébként, hogy a legutóbbi stream után egyszer beléptem a játékba, hogy megnézzem, hogy van-e, spawnoltak-e újra lootok a kórházban, és hát pont akkor léptem be a játékba, mikor ott volt egy másik játékos is, akit sikerült egyébként lelőnöm, teljesen váratlanul, ha nem is mellé, de az egyik mellette lévő szobába érkeztem meg ugye a játékban, és fogalma sem volt róla, hogy ott vagyok, meghallottam, hogy ott szöszöl, motoszkál a mellettem lévő helyiségben, megvártam, míg kijön, aztán lepuffantottam, és elszedtem tőle egyébként elég hasznos dolgokat, úgyhogy neki nem volt szerencséje, de nekem igen. És akkor készítettem el egyébként a nálam lévő bloodbaget is, mert hogy nem csak, hogy egy másik játékossal találkoztam odabenn, de hogy spawnoltak cuccok is, amikre szükségem volt, de szerintem az a legokosabb, meg az a legbiztosabb, hogyha legalább 2 darab vértasak van nálam egy ilyen gáztámadás esetére, illetve a mai streamnek az egyik feladata lesz, hogy találjak ugye éjjellátót, hogy akkor is tudjak normálisan közlekedni, meg mozogni, hogyha éppen éjszaka van. És egyébként, hogyha jól érzékelem a dolgot, akkor éppen napfelkelte van, úgyhogy jó időpontban csatlakoztunk a szerverre. Úgyhogy meglátogatom Viborban a kórházat, és hogyha ott végeztem, akkor ismét elindulok a katonai bázisra, annak reményében, hogy sikerül megtalálni az éjjellátóhoz szükséges alkatrészt, illetve hát nyilván, mint mindig, most sem ártana, ha sikerülne összeszedni újabb cuccokat a lerongyolódott felszerelésem helyére, főleg egy mellényre lenne szükségem, mert az teljesen le van már rongyolódva rajtam. Közben látom, hogy megérkezett Biggie Boy és Pancake Speedy a chatbe. Szevasztok, srácok, érezzétek jól magatokat, meséljetek közben, hogy nektek mivel fog telni ez a mai szombat. Mentek tüntetni? Mentek a békemenetre? Vagy az ellenbékemenetre? Vagy bármi másra? Hoppá, hoppá, hoppá! Nézzétek csak, ott egy lezuhant helikopter. Akkor azt meglátogatjuk. Ott egy lezuhant helikopter a távolban, akkor most teszünk egy kitérőt. Mielőtt elindulnék Viborba, a kórházba, megnézzük. Megnézzük, hogy milyen csemegéket tartogat az a lezuhant helikopter ott a távolban. És közben bízzunk benne, hogy én vagyok az egyetlen itt a környéken, aki most észrevette ezt a lezuhant helikoptert. Legutóbb ugye, amikor találtunk egy ilyen lezuhant gépet, akkor sikerült egészen jó kis felszerelést összegyűjteni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezúttal mekkora szerencsével járunk. Nincs közel, de hát itt vagyunk a stream elején, időnk mint a tenger, úgyhogy megyünk a helikopterhez. Természetesen Balázs írja, hogy ő mindenképpen megy a békemenetre, akkor jól van. Én természetesen nem megyek a békemenetre, nem megyek az ellen békemenetre sem, hanem úgy döntöttem egyébként, hogy ma késő délután, kora este neki fogok látni az 1989-es Lego Batmobile megépítésének, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy miképp is építhető meg az a gyönyörű Lego készlet, azt javaslom, hogy délután is csatlakozzon majd a közvetítéshez, úgyhogy neki látunk. Nyilván egy hatalmas nagy Lego készletről van szó, több ezer darabos, úgyhogy több streamen keresztül fogom építeni, de ma mindenképpen neki látunk, és nem tudom. Tehát, hogy ilyen, az a tervem, hogy ilyen két óra hosszán keresztül biztos, hogy építek, az valószínűleg egy ilyen 3-4-5 zacskónyi építést jelent, aztán valószínűleg holnap folytatni fogjuk, meg a jövő hét folyamán is. Hétfőn kedden egyébként Prágában leszek, úgyhogy hétfőn kedden biztos, hogy nem lesz stream, vagy legalábbis hétfőn biztos, hogy nem lesz. Kedd este már lehet, hogy tudom folytatni, de hogy munka miatt hétfőn és kedden. Hétfőn egész nap, kedden pedig a nap első felében Prágában leszek, de hogyha időben hazaérek kedden, és nem leszek nagyon fáradt, akkor lehetséges, hogy kedd estére is beidőzítünk még egy streamet. Az a biztos, hogy ma még biztos, hogy fogunk legózni, és valószínűleg egyébként holnap is. Iszom még egy kis kávét az egészségetekre. Úgyhogy ez a terv. Közben megérkezett Emi Panni is. Hellóka! Jaj. Kis családiasan vagyunk ma, úgy látom, ebben a délelőtti Daisy streamben, ami amúgy nem baj. Tudom egyébként, hogy nem ez a legnépszerűbb content a Twitch-en, de hogy egész egyszerűen továbbra is szeretek daisyzni, és hogyha már szeretek daisyzni, akkor miért ne daisyzhetnék streamben? Bízok benne, hogy ma is sikerül némi izgalommal szolgálni, pont úgy, mint legutóbb a gáztámadással, és ugye legutóbb Balázs mondta, hogy elméletileg a rádión keresztül hallani lehet, hogy érkezik a repülőgép, és gáztámadás lesz, úgyhogy nem csak éjjellátót kell szerezni a mai nap során, de mindenképpen kell egy rádió is, meg egy elem, hogyha arról van szó, akkor tényleg halljam, hogy gáztámadás érkezik, hogy legalább a gázmaszkot magamra tudjam venni, mielőtt ledobnák a gázbombákat. Ugye úgy van ez a dolog, hogyha ledobják a gázbombákat, és a karakter bekerül a gázfelhőbe, akkor egyrészt belélegzi a gázt, amitől megbetegszik és vérhányt, illetve elkezdi marni a bőrét a gáz, tehát elkezd vérezni, az utóbbi kevésbé gond, mert hogyha van kötszer, akkor nyilván azt könnyedén kezelni lehet, viszont a gáznak a belélegzése az az nagyon gyorsan megöli a karaktert, úgyhogy az a legfontosabb, ezt megtanultuk a legutóbbi alkalommal, hogy először mindenképpen a gázmaszkot kell felvenni, és csak utána a többi cuccot, mert akkor nagyobb az esély a túlélésre, és közben megérkeztünk ide a lezuhant helikopterhez, és azt nézem, hogy vannak a közelben zombik, úgyhogy legalábbis egyet látok. Sőt, most már kettőt, hármat, tehát hogy ami azt feltételezi, hogy rajtam kívül más még nem járt itt. Vagy újra spónoltak a zombik. Nyilván többféle lehetőség van. De akkor elővesszük szépen. Ó, basszus. Jó. Egyel kevesebb. Aha, jön a következő. Jaj. Na, emeld már fel ezt a fegyvert, Béla. Kifogyott? Ó, basszus. Jaj. Na hát ez nem pont úgy történt, ahogy szerettem volna. Kifogyott a fegyver? Hú, na jól van. Hoppá, vérzem. Jaj, miért nincs a kezemben? Basszus. Na, a kora reggeli összeszedetlenség itt komoly problémákat okozott. Hát na kérem szépen, ez így nem volt jó. Ez a zombi szalad valahova, de hál' Istennek nem felém. Hú, na! Basszus! De jól bírod! Na! Most már végeztem mindenkivel, ugye? Jeez! Valószínűleg tönkretettem. Megbetegedtem? Mitől betegedtem meg? Nem már! Megbetegedtem, de mitől? Megharapott a zombi? Vagy elfertőződött a sebem? Vagy mi történt? Mitől betegedtem meg? Aha, húha. Hát ez nem jó. Ez nagyon nem jó a kutyák és macskák olvasói számára. Aha, jó. Még szerencsé, hogy van nálam jód. Nem steril a kötszer, igen. Attól tartok, hogy nem steril a kötszer. Úgyhogy ez nem volt jó kör. Így első kör, első blikre. És be kéne vennem gyógyszert is. Hú, melyik is jó? Painkiller? Nem. Ez az. Jó. Hú, hál' Istennek el is múlt. Na. Basszus. Még jó, hogy volt nálam jód. Kérem szépen. Na nézzük, hogy kínál-e nekünk valami valamit ez a helikopáter. Ott egy hátizsák. Aha. Jó. Ó, ho, basszus. Itt egy lömasz. Meg egy gili húdi. Wow. Ez egész jó felhozatal. Na, ilyen fegyverrel még soha nem találkoztam a játékban. Ezzel a lömasszal. De eddig nem rossz. Nem rossz. Itt egy álcaháló. Itt egy megafon. Úgy látszik, tényleg én vagyok az első, aki ide jött a jelek szerint. Viszont ebből legalább a ízét ki kéne menekítenem innen. A lőszert. És azon gondolkodok, hogy ezt a... Soha nem... Vagy a gilit azt vajon hogy lehet használni? Rá lehet rakni a ruhára? Vagy hogy? Na mindegy. Igazából... Szevasz, Bencuska! Szia, Ugozi! Szevasztok! Balázs mondja, hogy ne legyek itt olyan sokáig, egyébként ez teljesen jogos észrevétel. Meg kéne találnom az AK-mat, amit elejtettem, és utána eltűzni innen. Mondjuk ez nem biztos, hogy könnyű feladat lesz most már. Hol dobhattam el az AK-t? Aha, megvan. Na jó. Akkor... Megtettük, amit megkövetelt a haza. Megnéztük a helikoptert. Úgyhogy az eredeti terv szerint folytathatom az utamat Vibor felé, ahol meglátogatom a kórházat. Szerencsére sikerült túlélni ezt a kis fiaskót itt a helikopternél. Egyrészt a zombik egy kicsit meggyepálták a karaktert, korán van még, nem ébredtem még fel teljesen, illetve nem steril a kötszer, ami nálam van. Úgyhogy arra majd figyelnem kell, hogy ha találok alkoholt, meg ilyen sprét, akkor sterilizáljam a kötszereket. Mert most nem is az, hogy mázlin volt, de szerencsére volt nálam jód, amivel tudtam fertőtleníteni a sebet, de hogy arra oda kell figyelnem, hogy a kötszereim azok sterilek legyenek. Pillanatra meg is állok. És nézzük csak, hogy... Igen, ez steril. Ez is steril. Ez is. Ez is. Ez is. Lehet, hogy sikerült pont azzal az eggyel bekötnöm magam, ami nem volt steril. Ezért ezt mondjuk pont el tudom képzelni. Na viszont akkor egy pillanatra még itt megállunk. Egyrészt. Én nem is ezt akartam. Hanem... betárazzuk a kiürült FX tárunkat. Hopp, elfogyott a lőszerem. Miért kezdenek el folyamatosan megjelenni körülöttem? Hoppá, lehet, hogy megrohadt a hús. Lehet, hogy megrohadt a hús a hátitáskámban. Basszus kulcs. Azért vannak körülöttem a legyek. Mert szerintem rohadt, valami rohad a hátizsákomban. Na nézzük csak. A steak az nem. Beef nem. Furcsa, hogy de miért? Nem értem. De hogy valahol megállok egy rövid időre, akkor megjelennek körülöttem a legyek. Ezt nem értem. Ilyesmivel még nem találkoztam, de a hús nem romlott a hátizsákomban. Bügyös vagyok. Mi történik? Ez tök értetetlen számomra most ez. Most kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e történni megint. Na, nem ezt akartam. Na, baszki. Na, most nem jöttek a legyek. Ez nagyon vicces lesz, hogyha így ez a légy szituáció megmaradt. Tehát, hogy tökre lehet akkor tudni, hogy ott vagyok a közelben. Hullák körül szoktak megjelni legyek. Én meg nem vagyok hulla. Tökre nem találkoztam még ilyesmivel. Na mindegy, majd kiderül, hogy mi van. Rögtön a hús jutott eszembe, de a húsnak egyelőre nincsen semmi baja. Azt hiszem. Bencuska kérdezi, hogy Bét, mit gondolsz, a jövő heti State of Play-en mit fog bemutatni a Sony? Nekem az a gyanúm, hogy a PC-s Uncharted és a God of War-ból fognak gameplay videókat mutogatni. Hát a State of Play az egy konzolos, PlayStation-ös dolog, úgyhogy én szerintem ott semmi nem lesz a PC-s God of War-ból és az Uncharted-ból. Tehát, hogy nem hiszem, hogy a konzolos műsorukat arra fogja használni a Sony, hogy PC-s dolgokat mutogasson, eznek így minimális esélyét látom ennek. Valószínűleg be fognak jelenteni dolgokat, vagy mutatnak új előzeteseket a már bejelentett játékokból, de hogy PC-s tartalom nem lesz, abban majdnem biztos vagyok. Tehát, hogyha a Sony PC-s tartalmat akarna mutogatni, vagy komolyabban foglalkoznának azzal, hogy így promotálják a PC-s dolgokat, akkor nem csak felrakták volna a Steamre a God of War-t, hanem a State of Play keretében beszéltek volna róla, úgyhogy azért gondolom, hogy nem a PC-s tartalmakon lesz a fókusz az új State of Play-ben, hanem valószínűleg bejelentenek majd néhány indie játékot, valószínűleg lehet, hogy kapunk új előzetest, mondom, a God of War-ból, lehet, hogy kiderül majd valami a Pókemberről, a franc tudja. Franc se tudja. Levettem a maszkot, Pancake Speedy. Mit kellene látni? Kicsit látszik rajta, hogy egy picit fáradt a karakter. Lehet, hogy meg kéne mosakodnia. Valakinek teljesen zöld a feje. Neki nem volt zöld a feje, nem? Tehát, hogy... Nem zöld a feje. Mármint, hogy látszik, hogy nem tudom, koszos az arca, de nem zöld. Halloween update. Hát itt még nincs Halloween update. Zöld a feje. Én mondjuk nem örülnék, ha zöld lenne a karakter feje. Mintha zombi lenne. Lehet, hogy ez a... Nem. A legyes dolog is valami ilyesmi lenne. Hát ez nagyon vicces. Halloween update. Hogyha tényleg ez van, akkor az... Nagyon vicces. De köszi szépen, hogy megnézted. Na szóval, tehát hogy visszatérve a State of Play-hez, röviden, szerintem PC-s dolgok nem lesznek, hanem bemutatnak néhány kevésbé komoly címet, illetve valószínűleg látni fogunk gameplay videókat olyan játékokból, amik már be vannak jelentve. Én ezt tippelem. Na, közben, hogyha jól gondolom, akkor megérkeztem Cabaninóba. Itt Cabaninóban nincsen kórház, úgyhogy innen tovább fogunk menni Viborba. Ugye? Cabaninóban vagyunk. Ja, ott. Kicsit odébb van még az a tábla. Hát ez nem Cabanino. Hol vagyok? Ja, de. Jó. Jó, jó, jó. Már egy pillanatra megijedtem, hogy nem Cabaninóban vagyok, de Cabaninóban vagyok. Jól van. Ebben a játékban lehet-e fürdeni? Ez jó kérdés. Még sosem próbáltam fürdeni. Azt tudom, hogy kezet mosni lehet. Kezet mosni lehet benne. Mármint, hogyha van az embernél alkohol. Ugye azt már egyszer kipróbáltuk, hogy ugye leterítettem egy tehenet, hogy megszerezzem a húsát, és utána nyilván véres lett a kezem. És a vért le lehetett mosni a kezemről, viszont nem találkoztam még olyan opcióval, hogy oda megyek egy kúthoz, vagy bármilyen vízhez, és megjelenne a mosakodás. Ugye lehet borotválkozni is, tehát ugye a nálam lévő késsel le lehet borotválni a karakternek az arcát, de hogy ennyi. Azt hiszem fürdeni nem lehet a játékban. Meg mosakodni. Tehát, hogy konkrétan mosakodni nem lehet a játékban. De a vért azt le lehet például törölni a kézről. Nyilván, hogyha véres kézzel csinálunk dolgokat, például véres kézzel eszünk, annak szinte biztos, hogy fertőzés lesz a vége. Ó. Úgy is. Nem, mit akartam mondani a számmal? Szóval. Úgy is. Na. Hova lett? Ti ezt értitek? Vagy felvettem? Felvettem a konzervnyitót. Jó. Csak olyan lassú volt, hogy azt hittem, hogy nem fér be a hátizsákomba. Úristen! Fel kellene ébrednem most már. Végleg. Ébresztő. Kicsit még szétszórt vagyok. Észre se vettem, hogy felvettem a tárgyat, amit kijelöltem. Nem vagyok top formában ma reggel. Az az igazság, hogy nem aludtam túl jól, mert hogy Obika éjszaka randalírozott, nem bírt magával, folyamatosan óbégatott, valami gondja, baja volt, amit nem sikerült megfejtenem, volt neki kajája, volt neki innivalója, meg minden. Úgyhogy egy ponton ki kellett zárnom a hálószobából, hogy kettőnk közül legalább én tudjak aludni. Úgyhogy hiába lett volna rá lehetőségem, hogy így rendesen kipihenjem magamat, nem sikerült sajnos. Obika meggátolta ezt. Egyem a szívét a cicának. Közben azt nézem egyébként, hogy biztos? Biztos, hogy jó helyen vagyok. Jaj. Mert egy Cabaninóban nincsen rendőrség. Szóval, hol vagyok akkor most végül is? De hogy tényleg, hol vagyok? Egy pillanatra azt hittem, hogy egy másik játékos szaladott az úton, de csak egy fürge zombi volt. Zombiból mondjuk van itt egy pár. De most már tényleg muszáj lesz keresnem, visszamennem egy jelzőtáblához, mert szerintem, de így konkrétan eltévedtem, és nem ott vagyok, ahol gondolom, hogy vagyok. Nagyon, nagyon nem akar menni ez a ma reggel. Szóval. Mi ez a hely? Nem Cabanino, az biztos. De akkor hol vagyok? Esküszöm, nem találom a térképen ezt a városkát. Grossberger! Szia! Grishinóban vagyok, biztos? Grishinó. Most nézegetem a térképen. És baszki, tényleg! Hogy az Istenbe keveredtem-e így el? Jó, nyilván a helikopter megzavart. De tényleg, tényleg, tényleg Grishinóban vagyok. Köszönöm szépen a segítséget. Valóban Grishinóban vagyok. Köszi, köszi, köszi, Grossberger 007. És megint megjelentek a legyek. Körülöttem. És most megint eltűnt. Ez iszonyatosan idegesítő. Iszonyatosan idegesítő. Azt kell, hogy mondjam, gyerekek, ezek a legyek körülöttem. Na, most nézem, hogy mi a kotta. Hol vagyok. És milyen irányba kellene elindulnom innen. Be kell tájolnom magamat. Nézegetem a térképemet. A rendőrség a jobb oldalon van. Igen. Na nézzük. Hopp, zombi. Zombi, zombi, zombi. Zombik, nem egy zombi, hanem sok zombi. Szóval... Hol is volt a rendőrség? A rendőrség ott van az útnak a túloldalán. Igen. Hajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj Vissza a benzinkúthoz. És hogyha a benzinkútnál lesz ugye egy kereszteződés, és ott kell felfelé menni majd, hogy a katonai bázis irányába haladjak. Szia, Ogír! Kérlek szépen, ez a Csernarusz térkép. Tehát, hogy ez klasszik Csernarusz. Na, visszajövök ide a benzinkúthoz, és akkor egyébként valószínűleg szinte biztos, hogy igen. Itt van ugye a benzinkútunk, na innen be tudom szépen tájolni magamat, hogy mi merre hány méter. Ezt mindezt úgy kellene reprezentálnom, hogy ne vegyenek észre a zombik. Jó. Igen, és hogyha itt megyek majd tovább balra, tehát hogy azon az úton, akkor szépen feljutok a katonai területre, tehát hogy ezt az utat kell itt szépen követni. És ez vezet fel a nagy északi reptérre, ahol egyébként bőven van rá esély, hogy megint részesei leszünk egy gáztámadásnak, ugye a 14-es patchnek, a legújabb patchnek az egyik újdonsága, hogy most már vannak gáztámadások a játékban, és amiket, hogyha védőfelszerelés nélkül közelítünk meg, vagy esetleg védőfelszerelés nélkül kerülünk bele magába a gáztámadásba, akkor bizony annak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz vége lesz. Mert hogy konkrétan meghal a karakter a gáztól, hogyha nincsen védőöltözetünk, illetve gázmaszkunk. És ugye most két feladat van előttünk. Az egyik az, hogy találjunk egy rádiót, mert hogy a rádión keresztül elméletileg hallatszik figyelmeztetés előre, hogy gáztámadás érkezik, illetve a másik dolog, amit mindenképpen szeretnék beszerezni, az egy éjjellátó, hogy amikor leszáll az este, akkor is mindent normálisan láthassak a karakterrel, meg ti is. Úgyhogy most ez a két feladat van előttem, hogy szerezzek egy rádiót, meg szerezzek egy éjjellátót, illetve hogyha úgy alakul, akkor túléljem a gáztámadást, és ugye most megyünk erre a nagy reptérre, és ez az a helyszín egyébként a játékban, ahova rendszeresen leszokták dobni a gázbombákat, úgyhogy bőven van rá esély, hogy itt majd történnek velünk dolgok. Meg nyilván arra is van némi esély, hogy itt találkozom másik játékossal, hiszen katonai helyszínről lévén szó, elég népszerű szokott lenni ez a terület más játékosok körében is, hiszen itt lehet viszonylag gyorsan, elég jól felszerelni a karaktert mindenféle katonai cuccokkal. Úgyhogy az lesz a legokosabb, hogyha az erdőn keresztül közelítem meg a helyszínt. Már látszanak is a kerítések. Egy pillanatra viszont eltűnök, ne menjetek sehova. Is vagyok. Folytatjuk utunkat a katonai táborba, a reptérre. Hugodz írja a chatben, hogy eskü, kezded megint meghozni a kedvem a játékhoz, ez veszélyes. Szerintem tök jó daisy-zni. Úgyhogy örülök neki, ha meghozom a kedved. Ahhoz, hogy ismét tegyél egy próbát a játékkal. Közben Acid Master, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít a csatornán, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad. És egyébként megérkezett közénk Oberon Cica is, aki továbbra is meglehetősen nyűgösnek tűnik nekem. Mi van, Obika? Mi a helyzet? Mondjad, hogy mi nyomja a pici lelkedet. Beszélj hozzám. Vagy nyávogj, ahogy érzed. Na, itt vannak az első katonai épületek, és hogyha emlékeztek, akkor legutóbb akkor jártunk itt, amikor először merészkedtem be egy gáztámadás közepébe. Ez ugyanaz a hely, ahol akkor voltam. Obika? Feküdjél le szépen. Na kérem. Van egy zöld field jacket. Úgyhogy ezt most le is cseréljük jól. Nagyszerű. Hoppácska, itt egy tár az AK-ba, aminek nincsen hely az inventorimban, sajnálatos módon. Na nézzük, hogy mit lehetne kezdeni itt a dolgokkal az inventoriban. Elképesztően sok. Fegyverem van. Gábor 2525, szia! Köszi szépen a követést, érezd jól magad itt a streamben. Jó szórakozást kívánok, elfogyasztom ezt a húsit. Igen, Hugo Godzi nagyon szeretné elterelni a figyelmet a cica. Azt szeretné, hogy ráfigyeljek, ne a játékra, de most itt szépen elheveredett előttem egyébként az asztalon, pont nem látjátok, de most ha szerencsém van, akkor egy rövid időre nyugtom lesz tőle. Na. Szépen fel is vettük azt a tárat. Ezektől a legyektől, ezt nem értem, hogy ki gondolta azt, hogy ez jó ötlet lesz. Ez a legyes dolog. De hogy így konkrétan nem értem, hogy ki gondolta azt, hogy ez jó lesz. Ó, elfogyott az 545-ös lőszerem. Elfogyott az 545-ös lőszerem. Akkor nem bírok többet betározni ebbe a fegyverbe. Na mindegy, viszont közben, hogyha jól gondolom, akkor a zombik elvesztették az érdeklődéseket irántam, úgyhogy megközelítem azt a zöld kis bunkert, aztán innen átmegyek a másik oldalára a reptérnek, mert hogy ott általában azért jobb cuccokat szoktam összegyűjteni, mint ezen a részén. És őszintén megmondom nektek, egy picit furcsa. Hóha. Na, oda úgy kellene bejutni, hogy ezek a srácok ne vegyenek észre. Ezek a jófej zombedlik, de mondjuk épp mázlim van, mert mindkettő háttal áll nekem. És akkor most ide bekukucskálunk. Hát itt nincsen semmi izgi. Ez az igazság. Van egy füstgránát, illetve egy bakancs. Nézzük csak, hogy a bakancsom milyen állapotban van. Hát, ezt még nem fogom lecserélni. Szerettem a rajtam lévő bakancsot, mert abba be lehet szúrni egy kést. Úgyhogy a kés nem az alap inventoriból foglalja a helyet, ami soha nem baj. És igazából annak is örülnék, hogyha végre találnék egy olyan kiegészítőt, amit föl lehet rakni az övre, és akkor még egy kést el tudnék pakolni, és nem kellene az inventoriban cipelnem. Szevasz, kokanoid! Köszi szépen, hogy benéztél, érezd jól magad a mai Daisy streamben, ahol a változatosság kedvéért ismét a nagy északi reptéren vagyunk. És hát az az elsődleges cél, hogy szerezzek magamnak éjjellátót, illetve a rádiót, amivel elméletileg előre lehet hallani, hogyha gáztámadás közelít a helyszín felé, ahol épp tartózkodom. Ezt legutóbb Balázs googlezte ki nekünk, és tök kíváncsi lennék, hogy hogy működik. Egyáltalán hogy lehet bekapcsolni a rádiót? Hogy működik a rádió? Mármint, hogy egy csomószor találkoztam már rádióval egyébként a játékban, de mindig csak kivettem belőlük az elemet, és ott hagytam őket. Úgyhogy most kifejezetten kíváncsi vagyok arra, hogy vajon hogy működik pontosan a rádió. Kokonait közben Dragon Ball Fighter zízik, úgyhogy Kamehame, az erő legyen veled, kokanoid. Miközben mindenkit megcsapkodsz a játékban. Na, és akkor, hopp, nem. Még egy picit itt maradunk, megnézzük azokat az épületeket ott balra. Ó, basszus, észrevett egy zombi. Futás, jaj, ó, baszki, menjél, és nem állunk le zombikkal verekedni. Na, baszki. Na hát azt nem így terveztem pontosan. Hú, na. Picsába már. Aj! Na már! Komolyan. Az az igazság, hogy tök feleslegesen van nálam kettő gépkarabé, ami néha egy picit meg is nehezíti a dolgomat. De nincs szívem eldobni sem az M16-ost, sem az AK-t. Pedig lassan az egyikre rá kéne szánnom magamat. Szerintem az M16-ostól fogok megszabadulni. Na minden esetre kezdésnek ezt a benti zombit, ezt megajándékozom. Basszus! Hogy megijesztett, úristen, de béna vagyok. Atya-gatya, ez nagyon vicces volt. Pedig tudtam, hogy benn van, és mégis sikerült megijesztenie. Hihetetlen. Na, jó, oké. Eldöntöttem, hogy az M16-os megy. Hagyok itt egy meglepetést annak, aki utánam fog jönni erre a helyszínre. Hagyok itt neki annyi cuccot, hogy csak na, egy teljes M16-os felszerelés, de egyszerűen nincs szükségem két gép karabéra, csak fölöslegesen foglalja a helyet a hátizsákomban. Úgyhogy tessék, nem tudom, ki fog ide jönni utánam, de lesz neki meglepi. Coin ezek a legyek, egyszerűen nem. Kitartotta jó ötletnek ezt a legyes dolgot, komolyan mondom, ki? Bencuska, lesz-e mostanság pókemberes stream? Valószínűleg igen. Még nem tudom megmondani, hogy mikor, de természetesen, ahogy a Daisy-t, úgy a pókembert is folytatni akarom. Simán van rá esély, hogy már most hétvégén folytatni fogom a pókembert. Úgyhogy így felváltva szeretnék játszani egyébként a két játékkal, és azoknak, akik egyesetleg most érkeztek, és nem voltak itt a stream elején, elárulom, hogy ma lesz még egy stream, méghozzá délután, és nekiállok a 89-es Lego Batmobile összerakásának, úgyhogy ha valaki már régóta szeretett volna egy beszélgetős Lego streamet, az örülhet, ugyanis nekiállunk a Batmobile-nak, ami valószínűleg egyébként egy kifejezetten hosszú folyamat lesz. Mármint összerakni, tehát hogy ez egy több streames kaland. Úgyhogy ma nekilátunk, aztán meglátjuk. Meglátjuk, hogy meddig jutunk vele. De hogy valamikor késő délután, kora este jön majd a mai második stream, amiben bizony legózni fogunk, megbeszélgetni. És akkor lehet, hogy holnap pedig pókember lesz, és legó. Ezt még nem merem 100%-ra megígérni, meglátjuk. Hú, a gatyút meg kéne javítani. Végre van nálam. Múltkor ugye lelőttem egy játékost, és nála, hál' Istennek, volt szikszalag. És hogyha jól gondolom, akkor... akkor szikszalaggal meg tudjuk, ja, pont a nadrágban van a szikszalag, szóval szikszalaggal pont meg tudjuk javítani a játékot. A játékot, a nadrágot, ez az. Úgyhogy most egy kicsit foltozok. Toldozok. Úgy is van. Nagyszerű, nagyon jó, nagyon fasza. Megvizsgáljuk ezt a konténert is. Hoppá, elkezdett esni az eső, hogy rohadna meg. Húha! Ez itt micsoda? Ó, egy USG. Ráadásul, ja, ez csak piszt. Ezt szerintem valaki tuti, hogy itt hagyta. Ezt tuti, hogy itt hagyta valaki. Túlságosan jól fel van ez szerelve. Szerintem. Na jó, na de most már tényleg elindulunk a másik oldalára a reptérnek. Jaj, zombedlik. Őket azért kerüljük ki. Nincs kedvem most velük hadakozni. Hopp, ott egy másik játékos. És valószínűleg észre is vett, mert hogy lefeküdt a földre. Hoho! Ott szalad. Azt nézem, hogy de ha jól látom, akkor a másik irányba. Úgy látszik, ő sem feltétlenül érezte azt, hogy le kellene állni, lövöldözni. És el is veszítettem szem elől, itt a nagy esőben. Nem, még látom, ott futkározik. Ha! Hát ez... Még jó, hogy észrevettem. Mondjuk, és észrevettük egymást. De úgy látszik, ő sem az a fajta, aki feltétlenül leáll egy másik játékossal akciózni, viszont ez azt jelenti, hogy egy kicsit éberebbnek kell lennem, mert hogy nyilván itt van a területen. És nem hiszem, hogy el fog menni. Valószínűleg ő is arra számít, amire én, hogy majd elmegy a másik, úgyhogy észnél kell most lennem. Miközben itt körbelútolgatom a dolgokat, mert hogy nem vagyok egyedül. Ó, basszus, és lő rám. Akkor mégiscsak. Hú. Na jó, akkor... Akkor legyen az, hogy most inkább innen meglépek. Nincs kedvem. A rohadék. Ott jön. Szóval le akar vadászni. Igazából az a kérdés, hogy vajon egyedül van-e? Na várjunk csak. Na, bocsánat, bocsánat, csak egy pillanatra. Egy pillanatra ki kell mennem a másik szobába. Mindjárt jövök vissza. Egy kis türelmeteket kérem. Thank you. Na. Hú. Itt volt a csávókám, és várta. Várta, hogy mi lesz. Utánam jött az épületbe. És hát pont mázlim volt, ahogy nézem. Hú. Gábor 25-25 írja, hogy szép. Na. Kicsit el is kapott az adrenalin, de... De sikerült. Örületes mázlin volt, lássuk be. Örületes mázlin volt. Hú, öcsém. Na jó. Hopp, figyúzzatok csak. Van neki az, amire nekem volt szükségem. Hát ez... Ez bizony egy olyan találkozás volt, ami... Hú, baszkikám. Hú. Na nézzük, hogy mi van még ezen az emberen. Valószínűleg egyébként a lövéseimmel jobbára... Hó! A bátyja! Neked aztán volt cuccod. Az igen. Azt nézem, hogy van nála még egy olyan hatalmas nagy tár. Ezt csak elvesszük tőle, nem? Jaj, na még valami. Na jó. Hú. Ezt is fel kellene még venni. Ez a sok szírszar basszus. mert a sok szírszar a saját hátizsákomban nyilvánvalóan. Na, ennek a ízének akarok, ennek a... Na, mindjárt mondom, eszembe fog jutni a neve, szóval ennek a... maszk, az, hogy na, szénszűrőnek akarok helyet a hátizsákomban. És siker. Jó. Na. Hú. Az van, hogy vigaszából... Ó, és nézzétek csak, mi van ott. Ott egy rádió. Ott egy rádió. És igazából... Az itt a nagy kérdés, hogy vajon hogy lehet használni a rádiót? Most, hogy megvan. Ugye itt van a rádiónk. Turn on! És akkor most vajon, hogyha bekapcsoltam, vajon, hogyha most, hogy bekapcsoltam, vajon most hallani fogom, ha érkezik a támadás? Na mindegy, bekapcsolva hagyom, aztán meglátjuk. Ugye lehet rajta váltani a frekvenciát. Hát kíváncsi leszek. Viszont megszereztük azokat a dolgokat. Amikkel kapcsolatban azt mondtam, hogy szükségem lenne rájuk. Úgyhogy most tök jó. Tök jól állnak a dolgaink. És hát a jelek szerint a kis pajtás, akivel összetalálkoztunk, a jelek szerint egyedül volt. Na kérem, ezt a mázlit. Itt egy Pristine Field West. Aminek van egy olyan nagyszerű tulajdonság, hogy több cucc fér bele, mint az Assault Vestbe. Ja nem? Nem. Mindegy. Mindegy, jók vagyunk. Ja. Hú. Egy egészen icikét, picikét az én még mindig. Mindig. Benne van az adrenalin ezután a támadás után. Vannak gondolataim ezzel kapcsolatban, de... Hopp, nem, ez nem volt egy jó ötlet, Petikém. Na mindegy. Futás. Tessék, fogadjunk, hogy igen, Jackie-kém damage lett, de gyorsan megjavítjuk duct tape-pel. Na, itt egy picikét várunk, hogy a zombik megnyugodjanak. Nézzük itt ezt a felszerelést. Közben legalább belát az eső is egyébként. Ami tök jó hír. Folytatni a lootolgatást szépen. Most hallom egyébként. Kicsit csendben maradok. És lehet hallani a statikus, a rádiónak a statikus zaját a háttérben. Ezt a folyamatos sistergést. Thank you. itt vagyunk egyébként. És tök érdekes, hogy most már játszom. Játszom másfél órája. És még mindig nem volt gáztámadás a környéken. Várunk egy picit, hogy hát ha megnyugszik ez a zombi. Fishing hook. Ezt akartam, hanem ezt. Szepi Games, üdvözöllek a csatornán, köszi szépen, hogy bekövettél. Érezd jól magad itt nálunk, ezen a mai Daisy stream keretében, ahol éppen a nagy katonai reptéren vagyok, és lootolgatok. Szerencsére sikerült összeszednem mindent, amit szerettem volna a karakteremnek, és még összetalálkoztunk egy másik játékossal is, aki üldözőbe vett, és megpróbált levadászni, de hál' Istennek sikerült őt kicselezni, és végül ő húzta a rövidebbet. Közben Csabesz kérdezi, hogy ez eredeti Daisy szerver, ez teljesen official szerver, igen. Ugye konzolon játszom, tehát hogy ez a konzolos verzió, Xbox Series X-en játszom, és ott játszom most éppen egy official szerveren. Na nézzétek már, itt valaki szintén járt előttem, mert itt hagyta ezeket a tárakat. Tehát hogy ezek itt nem maguktól kerültek ide ilyen szép sorrendben. Abban biztosak lehetünk. De az a baj, hogy teljesen tele van a hátizsákom. Úgyhogy... egyelőre csak a lőszertől szabadulok meg. Na közben Csabesz írja, hogy én is Xboxon játszom, de csak community szervereken. És egyébként én a magam részéről tök kíváncsi vagyok rá, hogy miért szeretitek jobban a community szervereket az official szervereknél. Mármint, hogy te Csabesz konkrétan. Jaj, Miért dobtam el azt a vajgát az előbb? Mit csinálok? Nem szepi, nem, most nem hulla van a közelben, hanem én körülöttem jelennek meg folyamatosan. Folyamatosan, hogyha egy picit megállok néhány másodpercre, akkor megjelennek körülöttem a legyek. Ez állítólag valami halloweeni update, amiről azt gondolták a fejlesztők, hogy tök jó lesz, hogy van ilyen. Én nem látom sok értelmét, de hogy nem a hullát jelzi jelen esetben a légy, hanem körülöttem jelennek meg a legyek. Ne kérdezzétek, hogy ez miért jó, de most már van ilyen is. Viszont az van, hogy mivel megszereztem mindent, amire szükségem volt, tehát van éjjellátóm, illetve van rádióm is, ezért most elhagyom a repteret, és elindulok, és keresek egy kórházat. Ugye Viborban van a legközelebb kórház, úgyhogy megnézem a Viborban a kórházat, hogy tudjak magamnak csinálni extra bloodbag-eket. Úgyhogy oda indulok most el, az lesz a következő állomásunk. A jó öreg Vibor városka, ami itt van egyébként a közelben. Na közben egyébként Csabe írja chatben, hogy azért szereti a community szervereket, mert teljesen más spawn helyek vannak, official szerveren nagyon sokat kell utazni. Ez egyébként igaz. Hatalmas nagy igazság, hogyha community szerver, tehát hogyha official szerveren játszik az ember, akkor mindig olyan helyekre rak le a játék, ahonnan rengeteget kell kutyagolni, mire normális loot-tal rendelkező területekre érhet az ember. Nem játszottam még egyébként community szerveren. Zsolt, akivel szoktunk néha együtt játszani, ő mondta, hogy mostanában talált egy olyan community szervert, ami neki nagyon tetszett, mert hogy PvE szerverről van szó, tehát hogy más játékosokkal nem lehet összeakasztani a bajuszt, viszont maga a játék egy picit nehezebb, mint egy sima official szerveren, viszont ettől függetlenül is tök szórakoztató. Úgyhogy lehet, hogy valamikor majd én is teszek vele egy próbát, lehet, hogyha majd Ács Feri a mostani karakterem elhalálozik, akkor lehet, hogy utána teszek egy lehet, hogy teszek egy próbát egy community szerverrel is. Közben Csaba írja, hogy lehet azért, mert még eléggé kezdő vagyok a játékban, de jelen pillanatban csak az érdekel, hogy eljussak a reptérre és tudjak PvP-zni. Na, én például nem így szeretek játszani, tehát hogyha van rá esély, én elkerülöm a PvP-t, és inkább csak a túlélésre koncentrálok. Tudom, hogy ez sokkal unalmasabb játékmód, mint amikor valaki arra fekszik rá, hogy más játékosokkal szemben játszom, de hogy én sokkal jobban élvezem azt, hogy lootolgatok, aztán megpróbálok minél tovább életben maradni, miközben egyre jobb lesz a felszerelésem. Tehát, hogy én a magam részéről nem vagyok különösebben nagy híve a PvP-nek, de hát nyilván nem vagyunk egyformák. Egy csomó embernek tökérthető módon az jelenti az izgalmat, hogyha nem a gép által irányított zombik ellen kell életben maradnia, hanem más játékosokkal szemben tesztelheti a tudását, de hogy én soha nem voltam különösebben oda ezért. Nyilván, hogyha úgy ott hozta a helyzet, akkor nyilván szembeszálltam én is más játékosokkal, mint ahogy azt előbb is láthattátok, de hogyha nem muszáj, akkor soha nem. soha nem bonyolultam más játékokkal sokkal szembeni harcba. Közben egyébként ott egy vaddisznó, akit most csak azért nem lövök le, mert egész egyszerűen nem tudnám hova rakni a húst, amit kinyelek belőle. Közben Csaba írja, hogy az a baj, hogy a COD Warzone után nekem unalmas a túlélés, ezt tökre megértem. Nyilván, hogyha valaki hozzá van szokva az ilyen pörgős játékmenethez, annak nyilván ez a módi, ahogy én játszom, az ilyen elképesztően unalmas. Ezt egyébként tökre megértem és belátom. De hogy így nem tudom, tehát hogy én így tök jól el vagyok. Engem ez így nem tudom. Fulamódon szórakoztat, hogy semmi mással nem törődöm, csak azzal, hogy minél tovább életben tudjam tartani a karaktert. Nyilván, hogyha úgy adódik a helyzet, akkor konfrontálódom, nem egyszer volt már a streamekben is, ugye, hogy más játékosokkal összeakasztottam a bajuszt, és többször előfordult, hogy én jöttem ki szerencsésen egy adott szituációból, de hogyha van rá mód, akkor elkerülöm. Tehát, hogyha meglátok egy másik játékost, aki itt mozog a közelemben, és látom rajta, hogy nem feltétlenül van támadó szándéka, akkor általában azt szoktam választani, hogy elindulok az ellenkező irányba, és békén hagyom. Nyilván volt már olyan, hogy láttam, hogy egy olyan játékossal akaszkodtam össze, aki sokkal kevésbé felszerelt nálam, így könnyű dolgom volt, és levadáztam. Pusztán az izgalom kedvéért, vagy azért, hogy legyenek tárgyaim, nyilván ez is előfordult, de hogy alapvetően tényleg én azt élvezem a DayZ-ben, hogy van egy karakterem, és így túlélek vele. Csabesz írja közben, hogy más szeretek nézni, hogy túlél, de én nem tudok így játszani. Tökre megértem, nem vagyunk egyformák. Mindenki mást élvez egy játékban. Én nem feltétlenül azt, hogy más játékosokkal szálljak szembe. De szerintem ez így teljesen oké. Ahány játékos, annyiféle játékmód, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy például, hogyha nem egyedül játszom, akkor is sokkal jobban érdekel például az, hogy közösen építsünk egy bázist, mint hogy közösen elkezdjünk levadászni más játékosokat. És egyébként eszembe is jutott, hogy most, hogy egyébként így tök normálisan felszereltem Ácsferit, tehát, hogy így van már neki rendes felszerelése, meg összeszedtem mindent, amire szüksége lehet. Lehet, hogy a következő része megint az lesz a játéknak, hogy elkezdek arra törekedni, hogy építsek egy saját bázist. Mert hogy ez jó móka volt korábban is. Csak ugye elvesztettük a bázisunkat többször is. Ami szintén része a játéknak. Ez ilyen. Szevasz, Obika. Megérkezett Oberon cica közénk. Na és hogyha jól látom, akkor közeledem Viborhoz. Jaj. Hűha. A cica most azt hiszem ki fog hányni egy kis szőrt. Erre utalnak a jelek. Nyugodjatok meg, minden oké a cicával, csak nyilván amikor néha muszáj a szőrcsomókat visszajuttatni a szőnyegre, amiket tisztálkodás közben sikerült bejuttatni a gyomorba. Szevasz Noxis, vagy Nox-es, nem tudom pontosan, ne haragudj, hogy kell ejteni a nevedet. Üdvözöllek itt a csatornán, és szerverek terén hogy válogatsz? Hát őszinte leszek, úgy szoktam válogatni, hogy olyat keresek, amin kevés a játékos. Őszintén bevallom, mivel nekem nem célom az, hogy más játékossal bajosztak, akasszak ezért. Hoppá, valahol eldördült egy lövés. Meg még egy. Valahol lövöldöznek. Kíváncsi vagyok, hogy ez honnan jöhetett. Nem a közelben van. Szóval általában... általában sima community szerverekre szoktam fölmenni, ahol viszonylag kevés játékos tartózkodik. Azt nézem egyébként, hogy most egy olyan helyre kerültem, ahol ki vannak pakolva a cuccok a földre. és valaki lövöldözött itt, úgyhogy azt gyanítom, hogy nem vagyok egyedül itt Vibor környékén, úgyhogy egy picit észnél kell lennem. De egy tök érdekes, hogy így random cuccok vannak kint a földön. Loot forgatás, igen, nekem is ez jutott eszembe. Csak hát azért érdekes, hogy pont itt lenne loot forgatás, mert hogy lássuk be, nem egy olyan területen vagyok, ahol ilyen elképesztően izgi loot spónolna egyébként. Közben Balázs kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok egy kis vizet. Köszi szépen, Balázs, hogy kiváltottad a hidratálást, és figyelsz rá, hogy folyamatosan legyen a szervezetemben elég folyadék, ne csak a karakterre figyeljünk, de rám is. Ahol észrevett ez az átkozott zombi. Akkor visszabújunk a házikóba egy picit. Szia, Obika! Mi a helyzet? Szervusz, cica! Ó! Közben Grossberger írja, hogy amúgy ez Lopatino, egy településen nyugatabbra vagy. Aha! Akkor megcsalt. Megcsalta a tájékozódási képességem megint. És tényleg sokkal nyugatabbra, meg valamivel északabbra vagyok, mint Vibor. És ebben a városban egyébként nincs is kórház. Eltévesztettem az irányt. Délebre kellett volna haladnom, ezzel szemben szépen nyugatra jöttem. Úgyhogy nem is vagyok jó helyen, valójában. Obika, a lehető legrosszabb helyen vagy most éppen, kis cicám. Ez az őszinte igazság. Kis fenekedet. Aj, basszus. Na, akkor Lopatinót magunk mögött is hagyjuk, és elindulunk. Elindulunk Vibor felé, ami eredetileg az úti célom volt. Szerencsére nem vagyunk olyan nagyon messze Vibortól. Obika. Közben Pancake Speedy írja, hogy építkezni akarnak, lehet itt is olyanok spónolnak. Egyébként ebbe van ráció, tényleg, tehát hogy ipari terület, lehet egyébként, hogy tényleg építkezéshez próbáltak cuccokat szerezni. Tök logikus, amit mondasz, Balázs. Hűha! Hűha, valahol nagyon akció van. Valaki most gépfegyverrel tolt el egy sorozatot valahol itt a közelben. Sőt, lehetséges lenne, hogy valahol most épp gáztámadás van? Mert ez a ropogás... Ez olyasminek hangzott, de simán lehet egyébként, hogy most épp két játékos lövöldözik valahol egymásra. Az a baj, hogy nem tudom ebből a hangból megállapítani, hogy vajon hol történhet az akció. Aha. Lehet, hogy Viborban van éppen valami action. Az látszik, hogy messzebb van, mert hogy a zombik nem nagyon zavartatják magukat, tehát hogy nem figyelnek fel rá. Itt legalábbis azok a zombik, amik itt vannak a környéken, nem indulnak el automatikusan a hang irányába, tehát hogy valahol messzebb van. Lehet egyébként, hogy a bázisról szűrődik le ez a haj. A haj, ez a hang. Simán lehet egyébként. Tehát, hogy az azért világos, hogy messziről jön, és hogyha jól érzem, jól hallom, akkor távolodom. Vagy közel. Egészséged, Róbika. Cáfoljatok meg, de nekem úgy tűnik, mintha a hátam mögött lövöldöznének. Igen, most, hogy forgolódtam és figyeltem a hangokat, nekem is olyan érzésem van, hogy ez a lövöldözés, ez Lopatinóból érkezett, és szerintem tényleg ott vannak valakik, akik lootot forgatnak éppen. És most az a kérdés igazából, hogy vajon zombikra lövöldöznek, mert azt gondolják, hogy nincs senki a környéken, vagy egymásra. Én egyébként zombikra tippelek, mert hogy ennyi ideig lövöldözni egymásra, akkor nagyon bénán céloznak. Szóval azt tippelem, hogy valaki egyébként úgy gondolja, hogy nincs itt senki, és így vígan lövöldöz a zombikra. És kétféle fegyvert hallok egyébként. Tehát biztos, hogy van egy gépkarabé. Volt egy gépkarabé, és van egy... Most valaki olyan fegyverrel lövöldözött, ami... Egy. Egyszerre. Tehát, hogy nem tud sorozatot lőni. Vagy ketten vannak. Én azt gyanítom, hogy ez nem egy játékos. Ami biztos, hogy lőszerből nincs náluk hiány. Na mindegy, én közben így érkezem Viborba. Ahogy nézem, szépen felgyógyultam a zombi támadás óta. És azt nézem, hogy 2 órája tart a stream. És mára egyébként ennyi streamelést terveztem, úgyhogy szerintem valahová lerakom pihenni a karaktert, és mára ennyi volt az izgalom, meg a Daisy. Azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően egy egészen eredményes streamet zártunk, hiszen egyrészt lett rádió, lett éjjellátó, túléltem, hogy egy másik játékos le akart vadászni. Egyébként ott a kórház, de ott, itt fogjuk majd folytatni. Hoppá, bebugolt az ajtó. Ez. Szóval hoppá! Hát ez érdekes volt. Ez érdekes volt. Még jó, hogy meghallottam, hogy jön. Hallottam a lépéseit. Viszont az a nagy kérdés, hogy egyedül volt-e. De azt hiszem, hogy ez tökéletes zárása volt ennek a mai streamnek, hogy pont a kilépés előtt még valaki még egyszer megpróbált megölni, és sikerült. Sikerült őt is lenulláznom. Na kérem szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az kifejezetten izgalmasnak mondható streamben, és ahogy említettem a mai streamnek az elején, délután érkezem újra, ám ezúttal már nem Daisy vagy Pókember lesz, hanem délután legózni fogunk, méghozzá nekilátok az 1989-es Batmobile Lego verziójának az összerakásának, úgyhogy ha valaki szeretne beszélgetni és részese lenni annak, hogy szép lassan megépül ez a Lego Batmobile, azt várom szeretettel. Azt tudom mondani, hogy ilyen 5-6 körül, 5 és 6 körül fogok kezdeni, úgyhogy tényleg várok mindenkit hatalmas szeretettel. A mai napra ez volt a Daisy-s kaland. Két játékos agresszív közeledését is sikerült túlélnem. Szereztem éjjellátót, szereztem rádiót, szereztem mindenféle faszasz cuccokat, úgyhogy abszolút elégedett vagyok, bízom benne, hogy ti is jól szórakoztatok, és most van ugye 1 óra, találkozzunk 4 vagy 5 óra múlva, legózzunk egy jót, addig is pihenjetek, érezzétek jól magatokat, élvezzétek ki, hogy szombat van, hamarosan találkozunk, sziasztok!